Uy, Pasko na! Alam niyo na ba ang balita tungkol kay Santa Claus? Hindi pa. Ano naman yun? O sige, ganito yun. Dahil macho-macho na si Santa, hindi na siya pinamataba. Uy! Dahil macho-macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Suave na.